בעזרת השם מטבח. בספר ליקוטי הלכות חושן משפט, חלק ראשון, הלכות גביית חוב מהיתומים, הלכה ד', ובו עניין חנוכה. על פי התורה אנוכי, עיין שם כל התורה, ומה שמבואר שם על דברי רבא בר חנה, ומלו מחד גלגלה דעינה תלת מאגר במשחה. זה בחינת הדעת, כי שמן משחת קודש זה בחינת שכל וכו' וכו'. א', וזה בחינת חנוכה שמצוותו בשמן. כי נר של מצווה גבוה מאוד, כגון נר של שבת ויום טוב ונר תפילה. ובפרט נרות המנורה התאורה. כי הדלקת נר מצווה זה בחינת המשכת תורה אינסוף, שיעיר להדעת, לידע כי השם הוא האלוקים, שזה עיקר התכלית. שבשביל זה נברא האדם כדי לדעת אותו ידבח. כמו שהיית בזוהר הקדוש בגינדיש תמודעין לה. ואי אפשר לידע ממנו ידבח, כי אם על ידי זה. על ידי שזוכין שיפתח לו אור האינסוף בחמלתו הגדולה, בבחינת רצו ושו וכו', כמו שמבואר שם. ואזי מאיר הרשימה לדעת כי השם הוא האלוקים. וזה בחינת האור של כל האורות, ומשם הדלקת כל הנרות של מצווה בבחינת כי אתה תאיר נרי, השם אלוקי וכו'. וזה בחינת נרות המנורה שנאמר בהם באוהל מועד מחוץ לפרוכת אשר על העדות יערוך אותו אהרון וכו'. כי עיקר הדלקת נרות המנורה הוא באוהל מועד סמוך לאהרון העדות שהיה בבית קודש קודשים, ששם עיקר הביטול אל האינסוף לבחינת רבה דרבין. שזהו בחינת קודש קודשים דכל ראותין תקיעין תמן. בחינת רבה דרבין שמשם עיקר התגלות אלוקותו ידבח. בבחינת מציון מכלל יופי אלוקים הופיע. ומשם ממשיכין האור להדליק נרות המנורה למען דעת כל עמי הארץ כי השם הוא האלוקים. ב' וזה בחינת תוקף הנס הגדול של חנוכה. כי מבואר בתורה הנ"ל שאי אפשר לזכות לבחינת ביטול הנ"ל, להיכלל ברבה דרבין בבחינת רצו ושוב, כי אם על ידי שמעלין המלכות לשורשה, בבחינת זרקה דהזדריקת לאתר דהתנטילת מתאמן. ולהעלות המלכות לשורשה אי אפשר, כי אם על ידי וידוי דברים לפני התלמיד חכם וכו'. עיין שם כל העניין הזה, מבואר שמתחילת התורה עד סופה. והכלל, שמי שרוצה להילך בדרך הקדוש, צריך לשבר כל המידות והתאוות הנמשכים מארבעה יסודות. שזה זוכין על ידי ראיית פני הצדיק ועל ידי הצדקה שנותנים להצדיק. ועדיין, אינו יודע באיזה דרך מהלך עד שזוכה להתוודות וידוי דברים לפני התלמיד חוכם וכו'. ועל ידי זה אתה נכלל באינסוף וכו' וכנ"ל. ואזי כשהוא בבחינת ושוב, מאיר הרשימה להדעת שכולו טוב, כולו אחד, שזהו בחינת השם הוא האלוקים, שזאת הבחינה עם מעינו אלומה בו וכו'. עיין שם כל הקשר והבניין הנפלא והנשגב של התורה הנוראה הזאת. ג. וזה היה גודל הנס הנפלא של חנוכה. כי אז גברה מלכות הרשעה שהיא הפך מלכות הקדושה. ומגודל התגברותם רצו להשכיח מישראל התורה ולהעבירם על חוקי רצונו, כדי שיתגבר מלכותם הרשעה ביותר. כי על ידי וידוי דברים שהם תיקון החטאים, זוכין לשוב ולקיים את כל דברי התורה. ועל ידי זה מעלין המלכות לשורשה, עד שזוכין להיכלל באינסוף כנ"ל. וכן להפך כשזה קם וכו', כשישראל עוברין חס ושלום על מצוות התורה, ואין מתוודין ושווים חס ושלום, אז היא מתגברת חס ושלום מלכות הרשעה שהיא כנגד מלכות דקדושה, וכמבואר שם בתחילת התורה, שבשביל זה נקרא מלכות הרשעה של עבוד הזוהי והסתרה אחרא אלוהים וכו'. עיין שם. וזה עיקר עריכת הגלות המר והארוך הזה. ואין הגאולה תלויה אלא בתשובה, היינו וידוי דברים לפני התלמיד חכם שזה עיקר התשובה. שעל ידי זה מעלין המלכות לשורשה, ואז תשוב המלכות לבית דוד, וימלוך עלינו משיח צדקנו שהוא מלכות דקדושה. ועל כן התגברו אז ביותר מלכות יוון הרשעה לבטל התורה מישראל חס ושלום. כדי להגביר כוח מלכותם הרשעה וחנל. והשם יתברך ברחמיו המרובים עמד לנו בכל צרותינו, ועשה לנו נס גדול ונורא, ועמדו מעט אנשים מבית חשמונאי וניצחום, והכניעו והפילו מלכות הרשעה, והגבירו מלכות דקדושה. ועל כן היה תיקון הנס על ידי צלוחית של שמן, שמצאו חתום בחותמו של כהן גדול וכו'. כי היוונים שהם מלכות הרשעה טימאו כל השמנים, בחינת שמן משחת קודש שהוא הדעת. ואז אי אפשר להיכלל ולהתבטל באור האינסוף. כי כל זר וכל טמא, אי אפשר לכנוס ולהיכלל שם. והנס היה על ידי פח השמן של הכהן גדול, זה בחינת שעיקר הנס והישועה של חנוכה. שהכניעו מלכות הרשעה והפילו אותה מפלה גדולה. עד שנמשך עלינו בכל שנה ושנה שיהיה לנו גם כן כוח להכניעם ולהשפילם ולהפילם. עיקר תוקף הנס הזה נעשה בכל שנה ושנה על ידי צדיקי הדור האמיתיים, שמקרבים אנשים לאשי המטבח, ומכניסים בהם ירורי תשובה עד שמתוודים וידוי דברים לפניהם. ועל ידיהם נמשך אור גדול ונורא לכל ישראל, עד שידעו כולם את השם למקטנם ועד גדולם. כמו שעשה לאבותינו בימים מהם בזמן הזה נס נפלא ונורא על ידי מעט השמן של הכהן גדול שהיה חתום בחותמו. היינו, כי הכהן הגדול זה בחינת הצדיק הגדול האמיתי שיש לו כוח להעלות כל וידוי דברים של ישראל ולעלות ולכנוס ולהיכלל על ידי זה במקום שנכנס ונכלל. דהיינו בבית קודשי קודשים ששם הוא נקודת האבן שתייה שעמד עליו אהרון והקרובים. ושם נכלל באין סוף ברבה דרבין וחנל. אבל לא היה כוח ורשות להכהן גדול לכנוס לשם, כי אם אחת בשנה ביום הכיפורים, בכוח הווידוי דברים שהתוודה תחילה עבור כל ישראל על הפר ועל השעיר המשתלח. ובזאת יבוא אהרון אל הקודש. כי אי אפשר לכנוס לשם לבית קודש קודשים לבחינת רב הדרבין, ששם נפתח אור האינסוף, כמו שכתוב ונועדתי שם לבני ישראל וכו'. כי אם על ידי הוידוי דברים שהתוודה תחילה שלוש פעמים כמבואה בפרשה שם. כי גם כל ישראל התוודו אז ביום הכיפורים, שאז המצווה מן התורה להתוודות בפה מלא, ובפרט בית שהתוודה הכהן גדול והזכיר את השם הנכבד והנורא, שאז היו קוראים וכו', ואז היו מתוודים כמבואה בדברי רבותינו ז"ל. והכהן גדול בעוצם כוחו היה לו כוח על ידי הוידויים שהתוודה, להגביה ולהעלות כל הוידויים של ישראל שיהיה נחשב כאילו התוודו לפני התמיד חוכם. וכן מה שכתב שם האדמור ז"ל על מה שאמרו רבותינו ז"ל, מגרם לראובן שיודע יהודה וכו'. שעל ידי שזכר משה הוידוי נחשב כאילו התוודה לפניו עיין שם. נמצא שכוח הכהן לכנוס לפני ולפנים לבחינת רב הדרבין היה על ידי וידוי דברים, שעל ידי זה די כאן נכלל באין סוף בבחינת רב הדרבין וחנל. ועל כן, על ידי השמן של הכהן הגדול היה תוקף הנס, שהדליקו ממנו נרות המנורה שהוא בחינת אור האינסוף שמאיר לכל ישראל לדעתם, להודיעם כי השם הוא האלוקים וחנל. וכן הוא בכל דור ודור שעל ידי הצדיק האמת ומעט אנשיו שנתעוררו בתשובה, עד שהתוודו וידוי דברים לפניו שעל ידי זה נכללו באינסוף. כי הוא פתח להם אור האינסוף עד שהעיר בדעתם מה שהעיר, שאי אפשר לאחד לספר לחברו, כי התנוצצות אור האינסוף שמאיר בדעת הישראלי, הזוכה להתקרב לצדיק האמת, זהו בחינת נודע בשערים בעלה, כל חד כפומה דמשער בליבה. ואי אפשר לדבר בזה, כי בשעת הביטול הוא עצמו לא ידע כמו שמבואר שם בתורה הנ"ל. וכל מה שמדברים מגדולת הבורא יתברך הוא מבחינת ושוב, שאז כששב לישותו מראה הרשימה לדעת כי השם הוא האלוקים וכמו שמבואר שם בתורה הנ"ל. ועל ידי הצדיק הגדול הזה ואנשיו נמשך האור אינסוף לכל ישראל, שיזכו כולם לדעת אחדות האינסוף וטובו. שיזכו כולם שנפתח להם אור האינסוף בבחינת רצו ושוב, עד שיזכו לדעת כל אחד מה שידע ויתנוצץ במוחו. עד שידעו כולם כי השם הוא האלוקים, שזהו בחינת נרות חנוכה, שהם בחינת נרות המנורה שהיו דולקים בנס נפלא 8 ימים, על ידי פח השמן של הכהן הגדול, שהוא בחינת כוח הווידוי דברים שנכנס בהם לפני ולפנים וכו'. ועל ידי זה נקבע לדורות שיהיה כוח בכל שנה ושנה לכל אחד ואחד מישראל להדליק ולהאיר בביתו בחינת נרות המנורה הקדושה, שהוא נר חנוכה שמדליק כל אחד בביתו. היינו, שיש לנו כוח על ידי הצדיקי אמת ואנשיהם, שהם בחינת כהן גדול, בחינת כוח הווידוי דברים שהתוודו לפניהם כנ"ל, על ידי זה יש לנו כוח לכל אחד ואחד להדליק ולהאיר בביתו נר חנוכה שהוא בחינת קדושת נרות המנורה, שהם בחינת אור אינסוף שממשיכים מבית קודש קודשים להאיר לכל ישראל בדעתם. היינו בחינת שיפתח להם אור האינסוף בבחינת רצו ושוב, עד שידוע כל גדולתו של יוצר בראשית שכולו טוב וכולו אחד. וכל המאורעות כולם לטובה שזו בחינת תלומה בו כמו שמבואר שם. שזהו בחינת ומלום אחד גלגל הדעין התלת מאגר ומשחה וכו'. בחינת השמן של חנוכה שהוא בחינת שמן המנורה וחנל. ד. וזהו מובן שם בתורה הנ"ל בסוף. על מאמר רבא בר בר חנה כי אדרן לבת ארטרסר ירחי שעתה. חזנן דאב ומנסרן מגרמאיו ויאבה לבניינה אנח מחוזה. שפרש שם שאפילו אותן שהם אחורי הקדושה לגמרי, גם הם נתעוררו בתשובה וחזרו להשם מטבח, על ידי שנתעורר האיש הישראלי הזה ששב באמת וקיים כל המבואר שם, עד שניצול מן הקוצים והפחתים וכו'. וזכה להתוודות וידוי דברים לפני התלמיד חוכם האמת, עד שנכלל באינסוף. ועל ידו גם אותם שהם אחורי הקדושה לגמרי נעשו מרכבה להקדושה. ואזי גם הם יודעים מהשם מטבח בידיעה חדשה ונפלאה. היינו כנ"ל, שעל ידי כוח הווידוי דברים של אלו שזכו להתוודות לפני התלמיד חכם האמת, על ידי זה האור מאיר לכל ישראל, עד שיזכה כל אחד שנפתח לו אור האינסוף, שמשם הדלקת נר חנוכה, שהוא בחינת נרות המנורה שמדליק כל אחד וכנ"ל. ועל כן, היה עיקר הנס על ידי שדלק מעט השמן שלא היה בו להדליק כי אם יום אחד, ודלק 8 ימים. כי מבואר שם בתורה הנ"ל שאור האינסוף אינו נפתח לכל אחד בשווה, כי אם כפי מה שזוכה בחמלת השם עליו. וכל כך תיבות הוא אומר במסירות נפש ובהתלהבות גדול וכולי אין שם. וכל מי שזוכה שנפתח לו ביותר ויותר אור האינסוף, בוודאי יש לו כוח יותר להעיר לאחרים ולהודיעם גדולתו יתברך. ואז בימי מתתיהו כהן גדול היה תוקף הנס, שמעט השמן והאור שלא היה בו להדליק כי אם יום אחד, דלק 8 ימים. דהיינו, שנפתח להם אור האינסוף באור נפלא ונורא כל כך, עד שדלק הנר 8 ימים. עד שמגודל נפלאות האור שנפתח אז בהתפתחות גדול מאוד, ונמשך האור של הדיבוק והזריחה כל כך, על ידי זה נמשך האור לכל ישראל לדורותם, עד שאנו זוכים בכל שנה ושנה בכוח הצדיקי אמת, להאיר עלינו האור הגדול והנורא הזה, שמשם הדלקת נר חנוכה, שהוא בחינת נרות המנורה שהיו דולקים נגד בית קודש קודשים, ששם הוא בחינת רב הדרבין, בחינת אור האינסוף וחנל, ברוך השם לעולם אמן ואמן. וב. ועל כן, מטלטלה דייתמה למשתעבדה לבעלחוב. כי עיקר עבודת האדם בזה העולם הוא כדי שיזכה להיכלל באור האינסוף, שזה עיקר התכלית וזה עיקר תענוג ולומה בו וחנל. ואי אפשר להיכלל שם, כי אם על ידי שמברר כל הארבעה יסודות, דהיינו על ידי שמקדש ומתאר עצמו מכל התאוות, עד שמכניע הרע שבהן ומברר הטוב שבהן, והעיקר העולה על הכל הוא שיזכה לענווה ושפלות אמיתי, כי הענווה הגדולה מהכל. ואי אפשר להיכלל באינסוף, כי אם על ידי הענווה בשלמות בתכלית הביטול, בבחינת הענווה של משה, וכמובן לאל בהתורה הנ"ל. ועל כן אי אפשר לזכות לזה, כי אם על ידי צדיק הדור שהוא ענב באמת, דהיינו על ידי וידוי דברים לפניו, כי הענבה הגדולה מהכל. ואי אפשר לזכות לענבה אמיתית, כי אם על ידי צדיק הדור שהוא בחינת משה, שהיה ענב מכל האדם, ואז זוכה לכלול באינסוף, שזהו עיקר תכלית האדם שנברא בשביל זה, אשרי הזוכה לזה. וכל עסקי האדם, כל מה שעוסק בו בחייו, אפילו במלאכה ומסע ומתן, הכל בשביל זה, כדי שיתבררו אלו הדברים על ידי זה, עד שיעלו ויקללו כולם בשורשן, ויקללו עמו יחד באור האינסוף, ששם הוא תכלית וסוף של כל הדברים שבעולם. וכל אדם, כפי מעשיו הטובים, וכפי קדושתו וטהרתו בכל העסקים שעסק, כמו כן זוכה להיכלל שם. כי מי שזכה להיטיב מעשיו ולקדש את עצמו בתכלית השלמות, עד שביטל את גופו בחייו בתכלית בבחינת משה רבנו, הוא זוכה תכף במיטתו להיכלל באינסוף ולהתענג על השם, ויכלל כולו שם אשרי לו. אבל מי שלא קידש עצמו כל כך ונשאר בו עדיין אחיזת הזוהמה של הגוף, הוא צריך להתבלות באפר ולסבול שם מה שסובל עד שיזדקך לגמרי. ואז יהיה נכלל מה שיהיה נכלל ממנו במקום שצריך להיכלל, וכן כל אחד לפי מדרגתו, לפי עבודתו וקדושתו, כי מי שטרח בערב שבת וכו'. ועל כן, הכל צריכים לחזור אל האפר, כמו שכתוב, הכל היה מן האפר והכל שב אל האפר. כי שם באפר נבחן ונצרף ונזדקך כל אחד, כי האפר כלול משתי בחינות, כי הוא בחינת ענווה ושפלות, בחינת עין, כמו שכתוב, אנוכי אפר ואפר, וכמו שאמרו אבותינו זל, מי שנעשה שכן לאפר בחייו, וגם אפר הוא תכלית הישות והגשמיות, וכל הארבעה יסודות כולם כלולים באפר, כי אפר מנה דחול היא. והאדם נברא בשביל זה אפר מן האדמה, כדי שיזכה לעלות ולהיכלל מבחינת אפר, תכלית הגשמיות והישות, לבחינת ביטול אל האינסוף, על ידי שיזכה לקדש ולתאר את עצמו עד שיבוא לענווה בתכלית הביטול, וישים עצמו כאפר, ואז יזכה להתפשטות הגשמיות גם בחייו, עד שיזכה במותו מיד להיכלל באור האינסוף. ואזי תכף כשיהיה נקבר באפר, יהיה נכלל בענווה של משה שהוא בחינת אפר, ואז יזכה לשלמותו מיד להיכלל באינסוף בבחינת הסתלקות משה וכו' כנ"ל. אבל מי שלא זכה לזה בשלמות, צריך להתבלות באפר שהוא תכלית הישות והימנה דחול היא, שהוא כולל כל ארבעה יסודות, ושורשו ענווה בחינת עין. כי סוף מעשה במחשבה תחילה, ושם צריך להזדקח כל אחד עד שישוב לבחינת ביטול, בחינת ענווה, שהוא בחינת שורש שאפר בקדושה העליונה. וכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, וכולם נקראים צדיקים, כמו שכתוב, ואמר כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. ועל כן, כל אחד מישראל תכף כשמת, והוא שב אל האפר, אזי חוזר ושב עמו אל האפר כל החיות של כל החפצים והמיטלטלים שעסק בהם בחייו. כי הכל היה מן האפר, והכל צריך לשוב אל האפר להזדקח שם על ידי האדם שעסק בהם, עד שיהיו נכללים עמו במקום שיהיו נכללים. ועל כן מיטלטל ידי יתמה למשתעבד לבעל חוב. כי המיטלטלים יוצאים מרשות אביהם שמת תכף מיד במיטתו, ושוב אין לו עסק בהם כלל. כי זה עיקר תיקונם על ידו. כי כל המיטלטלים הם מארבעה יסודות, ובחייו עסק בהם במשא ומתן ובמלאכה. ועל כן היה צריך לבררם ולבוא עמהם אל התכלית וכו' כנ"ל. ועכשיו במיטתו, גמר כל תיקונו וזיכוך שלו הוא על ידי האפר שהיא בחינת ענבה וביטול וכנ"ל. וכמו כן, כל המיטלטלים והחפצים שלו צריכים לשוב עמו לשם לבחינת אפר, כדי שיזדקחו שם עמו כפי מה שיזכה. על כן, אין המיטלטלים של המת משועבדין עוד לבעל חוב, כי אין לו עוד חלק בהם, כי עתה כל תיקונו שלו ושל כל החפצים שעסק בהם הוא רק על ידי האפר וכנ"ל. ועל כן, אין לבעל חוב שיעבוד עליהם, כי אם על הקרקעות שהם ארץ ואפר, ששם עתה כל מקומו וזיכוך שלו ותיקונו כנ"ל. כי כל ההלוואות והחובות שאדם חייב לחברו, הם נמשכים מחמת שלא נזדקח עדיין ארבע יסודות מחטא אדם הראשון, שנגזר עליו בזעת הפך תאכל לחם עד שופך אל האדמה וכו' לבחינת ביצבון תאכלנה. שמשם כל העניות והדחקות, שמשם באים כל החובות וההלוואות. ועל כן עבד לווה לאיש מלווה, מחמת שלא ברר עדיין ארבע יסודות מזוהמתן, שהם נקראים עבדים, כמו שכתב שם רבנו ז"ל על פסוק מבית עבדים, שארבע יסודות נקראים עבדים. וצריך כל אדם לקדש ולתאר ולזכך כל ארבע יסודות, עד שיצא מכל התאוות והמידות הנמשכים מהם, ואז יוצא מעבדות לחירות. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, שאין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה, שעל ידי זה מכניע את רורב והרע שבארבעה יסודות. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, אם פגע בך מנובל זה מושכהו לבית המדרש, אם אבן הוא נימוח וכו'. אבל מי שלא עסק בתורה ולא זיכך ארבעה יסודות, הוא בחינת עבד. ומשם באין כל ההלוואות ששם בחינת עבדות, בחינת עבד לא יווה וכו'. ועל כן באמת צריכים לשמור את עצמו מאוד מחובות והלוואות. וביותר צריכים לבקש מהשם יתברך ולהשתדל בכל כוחו שלא ימות בעל חוב חס ושלום. כי החובות הוא בחינת עבדות, בחינת פגם הארבעה יסודות, שעל ידי זה אי אפשר לנפשו להיכלל באינסוף. כי אי אפשר להיכלל שם עד שיצא מעבדות לחירות. דהיינו שיצא מארבעה יסודות שהם בחינת עבדים ויהיה נכלל בעין וכנ"ל. ועל כן כשמת ונשאר בעל חוב, שוב אי אפשר לו לתקן החוב על ידי המיטלטלין שלו, כי כבר יצאו מרשותו לגמרי במותו. כי צריכים לשוב ולחזור עמו אל האפר, דהיינו שכל אחיזתו בהם וכל מה שעסק בהם הכל חוזר עמו עתה אל האפר, ששם גמר התיקון והזיכוך. ועל כן אין לה בעל חוב שיעבוד עליהם, כי אם על הקרקעות שהם אפר וארץ, ששם גמר תיקונו. ועל כן על ידי הקרקעות שהם אפר יוכל לסלק החוב ולתקן פגם הארבעה יסודות שלא זיכך, שמשם בא החוב שהוא בחינת עבדות כנ"ל. כי עתה הכל תיקונו על ידי אפר, ששם נקבר המת ושם כל זיכוכו ותיקונו כנ"ל. זין. וזה שמובא בשולחן אורוך, והעידנה גובין ממיטלטל דיאטמה. כי עכשיו בעוונותינו הרבים הדורות פגומים בתוקף הגלות, ושכיח הרבה בני אדם שמתים בעלי חובות, וגם הם פגומים במעשיהם הרבה רחמון אל יצלן, כי הא בעת טליה כנל. ואז, אינו יכול להתקן מיד באפר קבועתו, וצריך להתגלגל הרבה, ועליו נאמר גם שם לא ינוח לך, שאין לו מנוחה בקבר, וצריך לשוטט ולהתגלגל במה שהתגלגל כפי משפטו, עד שיברר מה שהיה. ועד שיברר מה שהיה צריך לברר, ואז שוב להתקן על ידי בחינת אפר. ועל כן, אנשים כאלו, רחמון אל יצלן, הם מקושרים עדיין במיטלטלים והחפצים שלהם גם אחר מיטתם, כי אינם שווים עמו אל האפר. כי גם הוא אין לו מנוחה שם, מחמת שפגם הרבה ומת בעל חוב. על כן תקנו חכמנו זה על העידנה שיגבו ממטלטלין של המת, כי לא יצאו מרשותו לגמרי כמו בדורות הראשונים שלא היו פגומים כל כך כנל. וגם, על ידי זה שגובין מהמטלטלין של המת החובות שחייב הוא לא טובה גדולה ותיקון גדול, כי על ידי סילוק החוב נתבטל ממנו בחינת העבדות שזה עיקר תיקונו. על כן העידנה גובין ממטלטל דיאטמה, כי עדיין לא נפרד מהם לגמרי, ועל כן בוודאי עדיין השעבוד עליהם, ואזי בוודאי הוא טובה גדולה לפניו כשיגבו מהם החובות שלו ויבטלו העבדות ממנו, ועל כן עתה גובין מהם. ועל כן אין נפרד מנכסי יתומים אלא בשבועה. שבועה היא התקשרות וביטול אל אור האינסוף, בחינת ובו תדבק ובשמו תשבע. ועל כן עיקר שבועה בנקיטת חפץ, כי על ידי התורה נכללין ונתדבקין שם. וכל ההכחשות הם למטה בשינוי הרצונות והתמונות בבחינת הישות, ששם יש אחיזת הרע והשקר והחילוף והתמורות, אבל למעלה בשורש הכל, ברצון אינסוף שאין בו תמונה, שם כולו טוב, שם כולו אמת. ועל כן בכל מקום שיש הכחשה, צריכים שבועה שהיא התקשרות וביטול אל האינסוף ששם כולו אמת. ועל כן, אין גובין מנכסי יתומים כי אם בשבועה. והטעם שם הצררי אדפסה. כי אנו מחויבים להחזיק כל אחד מישראל בחזקת כשרות, שבוודאי לא מת בעל חוב, שעל ידי זה אינו יכול להיכלל בשורשו באינסוף כנל. ועל כן, מסתם הסילק החוב בחייו ונכלל במיטתו במקום שצריך להיכלל. כי כל אחד מישראל שב בתשובה ומתוודא קודם מיטתו. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כל המומתין מתוודין. ובוודאי יסתכל על עצמו לסלק כל החובות, כדי שיוכל להיכלל בשורשו באינסוף וכנל. ועל כן אין אדם נאמן לגבות מהם אלא בשבועה שהוא בחינת התקשרות אל האינסוף. ואז בוודאי יש לו הנאמנות מאחר שהוא מקשר את עצמו עתה על ידי השבועה לאור האינסוף ששם כולו אמת כנל. ת. ועל כן השביע יעקב את יוסף שיישא אותו לארץ ישראל. וכן יוסף השביע לאחיו, כי עיקר הכלליות וביטול אל האינסוף הוא על ידי קבורת ארץ ישראל, ששם מאפר קוידש, ושם זוכין בלא צער להיכלל שם. אבל יעקב ויוסף מחמת שנסתלקו במצרים, שהוא בית עבדים, ששם עיקר אחיזת זוהמת הנחש, שהוא פגם ארבעה יסודות שנקראים עבדים, בפרט אז שהיה צריך להתחיל הגלות שהוא התגברות ממשלתם של המצריים, שהם הפגם של ארבעה יסודות, בחינת עבדות, ההפך ממש מהביטול והכלליות באור האינסוף וכנל. על כן, לא רצו לסמוך על הבטחה לבד שיבטיחום להעלותה משם. כי חששו שמחמת תוקף התגברות זו המתם, יתגברו ולא יניחו אותם להעלות ולהיקבר בארץ, להיכלל שם במקום שצריכים להיכלל. על כן תקנו זאת על ידי שבועה דייקה שהשביע יעקב ליוסף, וכן יוסף לאחיו. כי השבועה היא בחינת התקשרות וביטול אל האינסוף כנל. ועל כן על ידי השבועה דייקה בוודאי התקיימו דבריהם להעלותם מול קוברם בארץ ישראל, ולהיכלל שם באינסוף. כי השבועה היא בחינה זאת וכנ"ל. י. וזה בחינת מה ששמעתי מפי החברים ששמעו מרבנו הנורא זכרונו לברכה. עצה על אחר הסתלקות שיזכה לבוא למקום שצריך לבוא, שהיא שווה שבועה בנקיטת חפץ וכו'. כי השבועה דייקה הוא תיקון לזה כנ"ל. י"א. וזה הבחינת מה שאמרו רבותינו ז"ל, הקדש, חמץ ושחרור מפקין מידי שיעבוד. כי עיקר השיעבוד הוא נמשך מבחינת פגם ארבעה יסודות שלא נתבררו עדיין, שהם בחינת עבדים כנ"ל, שמשם נמשך דחקות הפרנוסה, שמשם כל ההלוואות בחינת עבד לוי ולישמל וכנ"ל. ועל כן הקדש וכו' מפקין מידי שיעבוד. כי אלו השלושה, הקדש וכו', הם ההפך משיעבוד, כי הם בבחינת התקשרות וביטול אל האינסוף, שהוא ההפך מעבדות. דהיינו שהם בבחינת תיקון הארבעה יסודות, שעל ידי זה זוכים להתבטל ולהיכלל באור האינסוף וכנ"ל. כי הקדש זה בחינת ביטול אל האינסוף, שזה עיקר ההקדש שיש כוח ביד האדם להקדיש קדושת הגוף הבהמה וכיוצא. וזה מחמת שבאמת כל דבר שורשו וחיותו מאור האינסוף שהוא השם יתברך ברוך הוא. וכל דבר צריך לחזור לשורשו. והכל ביד האדם שבשבילו נברא הכל כדי שיחזור ויכלול הכל בשורשו באור האינסוף. ועל כן יש כוח ביד האדם להקדיש כל דבר. כי תכף כשמקדיש הדבר בדיבורו נתקשר הדבר מיד לאור האינסוף שהוא שורש כל הקדושות. ושם כולו קדוש, כמו שכתוב, כי קדוש אני השם. וזה עיקר ההקדש שיש כוח ביד האדם לעשות מדברי חול קודש, על ידי שמקשרו ומבטלו באור האינסוף שהוא שורש הכל. ובשביל זה נברא כל דבר כדי שיחזור ויוכלל בשורשו באור האינסוף, והכל על ידי האדם וכנ"ל. ועל כן עיקר ההקדש על ידי הדיבור. כי כל הדברים נבראו על ידי הדיבור, היינו, על ידי תמונות האותיות שמשם כל הישות וכל הרצונות שהם נמשכים מרצון אינסוף שאין בו תמונה, ששם כולו קודש. ועל כן תכף כשקורא עליו שם קודש בדיבורו נתקשר החיות שלו, שהוא תמונת אותיות הדיבורים שהם בחינת רצונות ברצון אינסוף שאין בו תמונה, ששם כולו קודש, ששם שורש כל הדברים. ושם חוזר ונכלל הכל וכנ"ל. נמצא שהקדש הוא בחינת התקשרות וביטול באור האינסוף שהוא הפך העבדות, הפך פגם ארבעה יסודות שנקראים עבדים. ועל כן ההקדש מפקיע מידי שיעבוד של החוב שהוא בחינת עבדות, בחינת עבד לווה וכו'. וכן חמץ מפקיע מידי שיעבוד, כי איסור חמץ הוא בפסח שאז הוציאנו השם מטבח ממצרים. ועיקר הגאולה של מצרים הייתה על ידי שאז נתגלה אורו הגדול יתברך בהתגלות נפלאה כמבואר בכוונס. שעל ידי זה הייתה עיקר הגאולה כמו שכתוב ועברתי בארץ מצרים ותרגומו והתגליתי. היינו, שאז נפתח להם אור האינסוף בהתגלות נפלאה ועל ידי זה זכו לגאולה. ואז נאסר החמץ, כי מחמת שאז לא היו רואים עדיין לגאולה כמובן, רק השם מטבח פסח ודילג על הקץ וגאלם קודם זמנם, ונתגלה להם אור האינסוף קודם שנתקדשו כראוי לזה. על כן אסורים בחמץ במשהו, כדי שלא ייפגמו כלי המויכין על ידי אכילת חמץ חס ושלום, ולא יוכלו לקבל אור הזריחה של הרשימה מהביטול, אף גם מתחמץ לבבם על ידי זה יותר, מחמת שאינם ראויים עדיין לזה. על כן צריכים להיזהר אז מחמץ במשהו כדי שיוכלו להיכלל באור האינסוף, שעל ידי זה הייתה עיקר הגאולה. ועל כן חמץ מפקיע מידי שיעבוד, כי איסור חמץ הוא כדי שיוכלו להיכלל באור האינסוף, שנתגלה אז בפסח, בשעת יציאת מצרים בהתגלות נפלאה כנ"ל. על כן הוא מפקיע מידי שיעבוד שהוא בחינת עבדות שהוא ההפך מזה כנ"ל. וכן שחרור מפקיע מידי שיעבוד. כי שחרור הוא ביטול העבדות, כי משחרר העבד ויוצא לחירות. ואז יוצא העבד מידי עבדות ונעשה ישראל. וקדושת ישראל בכלל היא בבחינת ביטול אל האינסוף, כי כל ישראל כלולים במשה על ידי קבלת התורה שהוא זכה להיכלל באור האינסוף. ואימו כל ישראל, כל אחד כפי חלקו בתורה ובמשה, כן זוכה להיכלל באור האינסוף. ועל כן שחרור שהוא ביטול העבדות וזוכה לקדושת ישראל, על כן מפקיע מידי שיעבוד שהוא בחינת פגם העבדות וכנ"ל. ובעניין איסור חמץ בפסח, יש עדיין הרבה לבאר. ואין לקמן בהלכות הפוטיקי, הלכה ב', על פי התורה הנ"ל, מבואר קצת מעין זה.